الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ولما فرغ المصنف من بيان شرائط الترخيم عدما ووجودا، efendim ademi şartlar ve vücudi şartlarını terhimin beyan ettikten sonra Musa'nın fazletleri şer'a başladı. Nereye başlıyor? Fi beyani kemiyetil mahzufi. Kemiyeti hili. Fi beyani kemiyetil mahzufi. Hasfedilenin miktarını beyan etmeye başlıyor. Yani fi beyani miktari ma yuhzefu anil münada. Münadadan hazfedilecek olanın miktarı ne kadar, bunu beyan etmeye başlıyor. Ne sebebiyle? Efendim, bi sebebihi, terhim sebebiyle. Tamam? Evet, fi beyani kemiyetil mahzufi bi sebebihi, bi sebebi terhim. Terhimden dolayı ne kadar münadadan hasbedilecek, bunu beyan etmeye başladı da fakale dedi. Evet, kelamını fa-i tefsiriye ile başlatarak dedi. Fe inkâne fi âhirihi. Fe inkâne, eğer olursa. Fi âhirihi, fi âhiril münada. Ellezî üride terhîmuhu. Terhîmi murad edilen münadanın âhiri. Âhirinde olursa. Ziyadetâni. Tamam mı? İki tane ziyadelik olursa, ziyadetani, iki tane ziyadelik, yani harfani zaidani, iki tane zaid harf olursa ahirinde. Ama öyle ziyadelik ki, kainetani, olucu, her ikisi nerede? Fi hükmü ziyadetil vahideti, bir ziyadelik hükmünde, yani her ikisi de aynı anda ziyade edilmiş olursa. Önce biri ziyade edilmiş, sonra diğer harf ziyade edilmiş değil. Aynı anda bir hükümde, bir ziyadelik hükmünde olan iki tane zayid harf münadın ahirinde bulunursa. Yani bir harf ziyade edilmesi gibi, bir harf ziyade edilmesi gibi aynı anda iki harf ziyade edilmiş olursa, yani ne hususta bir ziyadelik hükmünde? Fi ennehuma. Fi ennehuma, şu husustaki o iki harf zideta, zayid oldular, ziyade kılındılar, ma'an, yani defaten vahidete, bir anda, yani bir tanesi önce bir tanesi sonra değil. Yani tabi bu kaydı getirmekle beraber musannif ihtiraz ettiği şeyler var. Vahtereze bihi, vahtereze sakındı musannif hazretleri bihi bi kavlihi fi hükmü ziyadetil vahideti demekle sakınmış oldu. Neyden sakınıyor? Amma tekünü ziyadetuhuma müteferrikaten. Ziyadeliği müteferrikaten. İki tane harf zayid olmuş ama biri önce biri sonra. Yani bi entekünü ihtahuma münferideten an sahibetiha. Tamam mı? Biri diğerinden önce. Biri önce ziyade kılınmış, ondan sonra diğer harf ziyade kılınmış. Bundan kaçırmış oldu. Ne gibi mesela? Örnek veriyor buna. Nahvu, semaniye ve mercane. Murcane diye okuyorlar, murcane değil. Semaniye ve mercane. Semaniye kelimesi, nahvu semaniyetin ve mercanetin. Tamam. Şimdi semaniye kelimesi, mercane mi? Semaniye, semune, sekiz. Semune, bak. Ne ziyade kılındı önce? Ya. Seman. Semune'den geliyor. Kökü itibariyle se, mim, nun. Ne zayid? Ya zayid. Ondan sonra o yağının ziyadeliğinden tenis için ta geldi. İkinci ziyadeli. Mercane kelimesi de mercan. Ellü'lü vel mercan var ya. İnci mercan, mercan. Mercane diye sonra ta ziyade kıldı. Mercan kelimesi merace. Bak, mim, ra, ce. Önce ne ziyade kılınmış? Nun. Ondan sonra da ne ziyade kılındı? T. Anlaşıldı? İşte bak, burada bir hükümde iki ziyadelik yok. Ayrı ayrı ziyadelik var. Dolayısıyla buradan mesela terhim yapılsa tek bir harf hasfedilir. Ahirindeki te hasfedilir. Ya zamani, ya mercane, ya mercane te hasfedilir sadece. Ama düşün ki iki tane ziyadelik var. Mervan, Mervan. İkisi aynı anda gelmiş. Merva, Mervanu. Ya Merve, ya Merve. Elif Nun ikisi birden ne yapılır? Hasfedilir. Anlaşıldı? Peki. Şimdi bunun gerekçesini söylüyor bize. Diyor ki niye? Semaniye ve mercane kelimeleri kelimelerinden ihtiraz etti. An nahvi. Neyden ihtiraz etti? Vahteraze bihi bi kavlihi. Yani fi hukmi ziyadetil vahideti demekle ziyadeliği müteferrike olan, ayrı ayrı olan kelimelerden ihtiraz etti. Ne gibi mesela? Neyden o ihtiraz etti? An nahvi semaniyetin ve mercanetin. Semaniye ve mercane kelimelerinden ihtiraz etti. Fe innel ya'e ya. Semaniyede ya. Ve nune nun. Mercanede nun. Fihima yani fil ula ve saniye fil kelimetil ula vel kelimetil saniye birinci ve ikinci kelimede birinci kelimede ya semaniye mercane bak bunlardaki semaniyedeki ya mercanedeki nun zideta bunlar zayit oldular evvelen yani kable ziyadeti saniyeti evvelen ne demek kable ziyadeti saniyeti İkinci harf zayit olmadan önce. Kable ziyadeti saniyeti ikinci harf. Yani semaniyede ya zayit kılındı evvela. Sümme zide. Ondan sonra zide ta'ut teyni. Ondan sonra teyni sahası ziyade kılındı. Mercanede evvela nun ziyade kılındı. Ondan sonra ne ziyade kılındı? Ondan sonra da teyni sahası ziyade kılındı. Anlaşıldı mı? Sümme zide. Ondan sonra ziyade kılındı. Ta'ut teyni fi. Teniz tası ne yapıldı? Ziyade kılındı. Anlaşıldı? Şimdi semaniye kelimesi aslında semanu. Yani semune'den geliyor. Sekiz oldu demek. Semune. Ondan sonra ne yapıldı ona? Ahirine bir ya getirildi. Niye? Dört tane fete arka arkaya gelmesin diye. Ahirine bir ya getirildi. Ne oldu? Semaniyu isim olduğundan dolayı temim verildi. Semaniyun. Ya üzere damme sakin. Ya üzere dammeyi sakin diyoruz. Hasfettik. İki sakin toplandı. Ya'dan teminden telamin alametini hasfedilmez. Ya'yı hasfettik. El mahzuf kelmezkür. Semanin. İrab o ya'ya geliyor. Eğer ki o ya nesyen mensiyorsa semanun olur. Semanun olmuyor. Semanin. Hâzâ semanin. Bu sekiz. Semanin. Anlaşıldı? Peki ondan sonra ne yapıldı? Sümme zîdet ettâhûl-ittiyenîs fesâra semâniye. Anlaşıldı? Şimdi mercane kelimesi de merace. Anne gibi, şaabe gibi. Merace. Merace. Ondan sonra bir elif ziyade kılındı. Tamam mı? Bir de nun ziyade kılındı. Littevsi'a yani. Onun yapısında bir genişlik olsun diye. Mercan oldu bak. Mercan. Şaabe gibi. Nasıl ki şaban oldu. Şaabe. Bu da merace. Mercan oldu. Ondan sonra tüm mezidet ettao litteni. Ondan sonra da tenis içinde ziyade kılındı akına ta. Peki. Anlaşıldı. Felem yuhzef hasfedilmedi li terhim. Terhimden dolayı hasfedilmedi nerede? Fihima. Bu iki kelimede. Fihima bu iki kelimede. Bazı nüshalarda minhuma. Minhuma. Bunlardan hasfedilmedi illa ancak ne hasfedildi? El ahiru. El harful ahiru ve huve ta. O da ta. Değil mi? Ta-i tenis ile mültebis olan isimlerde ne hasbedilecek? Sübetün. Şa-tün kelime. Sübeş. Şa. Sübetün. Ya sübetü. Ya tübe. Peki. Şimdi metin. Metine bağlayacaksın onu. Tamam mı? Fe in kana fi ahirihi ziyadetani fi hukmi ziyadetil vahide ki esma'e ve mervane. Eğer ki efendim, eğer ki ahirinde iki ziyadelik bulunursa ne gibi işte ki esma'e, esma kelimesi gibi alem şey iki ziyadelik gayrimusarif. O isminin cemi olan esma. Bu alem olan. Hı. Alem olan esma bu. Alemdir, aslı vesmadır bunu. Tamam mı? Vesamet maslarından geliyor. Nasıl da? Bir de mervan kelimesi gibi. Böyle. Bir anda iki ziyadelik var bak esmada. Tamam mı? Elif var, hemze var. Mervan, elif var, nun var. Ki esma, esma lafzı gibi. Bir hükümde iki ziyadelik bulunan ne gibi ki esma'e, esma lafzı gibi. İza cealte kıldığın zaman ha onu, sen ne kıldığın zaman fa'la'e, fa'la vezninde kıldığın zaman esma'e. Tekünü olur o zaman misalen lima nahnu fihi. Bizim anlattığımız meseleye misal, örnek olur. Bir hükümde iki ziyadelik bulunur. Nereden alınmış olduğu halde bu? Me'hudeten minel vesame. Mesela vesame maslarında. O zaman demek esma aslında neydi? Vesma idi. Vesma. Vesamet ne demek? İyi, yani el hüsni. Güzellik manasında. Tamam, el hüsni. Kema huve mezhebu sibeveyhi. Sibeveyhin mezhebi olduğu üzere. Yani aslı bunun neydi? Vesma idi yani. Tamam mı? Vesm. Buradaki vav hemzeye kalbedildi yani. Ne oldu o zaman? Esme. ثم زيد الألف والهمزة في آخره للتوسعة فصار اسما مثل حمراء صحراء gibi اسماء إذا علما علما لامرأة يعني قرية علم olarak Hazreti Peygamber'in de efendim eşi Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma Esma'e an Esma'e Esma'dan Ya Esma'u, Ya Esme. Elif ve Hemze ne yapıyor? Hasbediliyor. Terkimde. La değil bu Esma. Yani la yekünü mimma nahnu fi izâ cealteha. Sen onu kılarsan, ef'alen, ef'al kılarsan bize misal olmaz. Tamam mı? Yani bizim anlattığımıza misal olmaz. Yoksa gene iki ziyadelikten dolayı, yani gene ahirine iki harf hasbedilir ama bizim anlattığımız şeye misal olma. Tamam mı? O zaman ne olur? Sondan bir önceki harfi sahiptir. Ondan önce de met harfi vardır. Öyle olur. Yani esma'un. Esma'un. Ef'alun vezinde olur. Ahir harfi sahiptir. Ondan önce ne? Ve makablu meddetün. Ondan önce met harfi var. Dolayısıyla gene iki harf ziyade kılınıyor ama o zaman iki ziyadelik yok yani. Anlaşıldı. O zaman iki ziyadelik örneğini olmaz. La ef'alen. Ef'alen değildir bu. Yani ismun, isman, esma. Oradan değil. Ef'alen ki o nedir o? O ef'alen nedir? Mahsul ütede haber yapılan cem'u ismin. İsmin cem'i. Tamam mı? Veyahut ef'alen nedir o? Ef'alenden bedel yani cem'a ismin. İsmin cem'i olan ef'al değildir. Alama huve mezhebu gayrihi. Sibebeyin gayrisinin kabul ettiği görüş üzere. Yani sen bunu ef'al kılarsan liennehu yekûnu hîneydin. Liennehu çünkü yekûn olur o esma. Hîneydin. Hîne kevnil esma ala vezni ef'al. Ef'al vezinde olur. Fe'ala vezinde değildir. Ef'al vezindedir dersen yani sibebeyin kabul ettiği değil de diğerlerinin kabul ettiği şekilde bu esma ef'al veznedir dersen yekûnu olur hîneydin o takdirde hîne kevnül esma alâ vezni ef'al min bâbi ammârin ammar babında olur. Yani ahir harfi sayı olup da sayı harften önce met harfi bulunanlar grubundan olur. Yine iki harf hasfedilir. Ama ahirinde iki ziyadelik bir anda bulunduğu için değil. Anlaşıldı? Ahir harfi sayı olup da sayı harften önce harf-i met bulunursa miskinu ammaru mensuru O zaman Esma'u. Ya Esma'u. Ya Ammaru. Ya Amme. Ya Esme. Yine iki harf hasb ediliyor. Ama bir hükümde iki ziyadelik bulunduğu için değil. Neden dolayı? Ahir harfi sayı olup da ondan önce met harfi bulunuyor. Ama Vesma'dan olursa iki tane ziyadelik var. O iki ziyadelik ne yapılmış? Hasb edilmiş oluyor. Anladınız burayı. Tamam. Daha ne gibi? Ve Mervane. Mervan gibi. Bi fethin nuni. Ala mahul meşhur odur. Tamam, bir adamın ismidir Mervan. Mürvan diye demiyor ama o meşhur değildir. Mervan bi fethin nun. Nun'un fethiyle. Tamam. Bazıları bunu kesir de okumuşlar. Efendime söyleyeyim. Damm ile de okumuş. Mervan, Mirvan. Yok. Meşhur olan nedir? Mervan. Nasıl da? Şaban. Evet. Bunda da iki ziyade değil. Merv'den geliyor çünkü. Merv. Aslı bunun nedir? Merv. Merv taş demektir yani. Taş. Beyaz taş. Merv. Ondan sonra ne yapılmış? Ona iki tane harf ziyade kılınmış. Hemze, elif ile nun. Tüm ezici el elifü ve nun. Ve sara alemen. Ondan sonra alem oldu yani. Li melikim min mülükil Arap. Arap meliklerinde min meliğin alemi olmuş Merv'a. Pek nokta. Dedik ki şimdi metin. Fe in kana fi ahirihi ziyadetani fi hukmi ziyadetil vahideti ke esma ve mervane ev veyahut da kana olursa fi ahirihi fi ahiril münada ellezi üride terhimuhu. Terhimu murad edilen o münadın ahiri harfun sahihun sahih harf bulunursa harfun harf öyle harf ki sahihun sahih harfun sahih sahih bir harf ahinde var. Var ama şimdi onu kayıtlıyor. Ahin harfi sahih var. Nasıl? Örneklerini verelim. Ammaru. Ya ammaru. Ya miskinu. Ya mensuru. Ey mensur. Ey ammar. Ey miskin. Şimdi buna kayıt getiriyor. Ey ne demek? Ey yani sahihun asliyun. Tamam, bu önemli. Sahih harf ama asliyun asıldan olan sahih harf. Asılda. Asliyun kaydını getiriyoruz. Niçin bu kayıtla kayıtlanıyor? Litebadürihi. Bu asalet tebadür ediyor. Hemen koşuyor, geliyor. İle zihni. İle zihni. Es-sami'i yani. Sami'nin zihnine bu hemen ne yapıyor? Geliyor. Yani sıhhat duyulduğu zaman, sayı harf dediğin zaman, sayı harf ne demek? Yani demek asli harftir yani. لِنَّ الْغَالِبَ فِي الْحَرْفِ السَّحِيِ. Çünkü sayı harfte galip olan ne? الْاَسَالَتَ. Asalettir yani. Asıl olmasıdır yani. O zaman ne yaptı? اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ فَيَخْرُجُ مِنْهُ. فَيَخْرُجُ çıkıyor مِنْهُ مِنْ هَذَا الْقِسِمُ. الْاَسَالَتَ mi hocam? Tabi. لِنَّ الْغَالِبَ bir dakika. لِنَّ الْغَالِبَ فِي الْحَرْفِ السَّحِيِ الْاَسَالَتُ. İnnen şey ennen haber. Lennel galibe fil harfi sahihi. Sahih harfte galip olan, ekser olan nedir? El esaletü asalettir. Asıldan olmaktır yani. Binaenaleyh feyahrucu çıkıyor. Minhu mimma fi ahiri harfun sahihun dediğimiz zaman bundan çıkmış olur. Nahu si'lat. Si'la. Nahu si'latin si'lat kelimesi çıkıyor. Si'lat gulyabani demektir si'lat. Si'lat. Si'latun si'la'u. Gulyabani demek yani. Gulyabani. Aşağıda yazmıyor. Gul. Gulyabani de. Nahu si'lati. Si'latin kelimesi çıkar. Lene ta minhu. Bundaki ta ve imkana harfen sahihan. Her ne kadar sayı harf olsa bile. Lakin o leyse bi asilin yani. Asaleten değildir. Bel zide fihil tenifi. Tenis için ne yapmış? Oraya ziyade kılınmıştır. لِيَنَّوْ لَا يُحْذِبُ مِنْ اِلَّا تَ. Bundan terhim yapıldığı zaman ancak ne hasbedilir? Ne hasbedilir? Söyle. Ancak ta hasbedilir. Yani لَا يُرَحَّمُ مِنْ نَحْوِ سِعْلَاتِ. Si'lat gibisinden terhim edilmez. اِلَّا تَ. Niçin? لِكَوْنِهِ اِسْمَا مُلْتَبِسَنْ بِتَا تَنِيثِ. tenis tahtasıyla mültebis isimdir. Sevenkene alemin evla. Tamam. Si'latu si'la'u bi kesesin. Sinin kesesiyle bima el-gul. Ev saharatul cin. Cinlerin sihirbazları. Cemisi se'ali, se'a, se'ali, se'ala, se'ali, se'ali, se'ala, fetava, fetavi. Cemisi öyle gelir. Ve huve o, el harfu sayıbade en yekün asilen. Şimdi o harf asıl harf olacak dedik. Asıl harf olduktan sonra. Ve huve el harfu sahih bade en yekün asilen. E'ammu min en yekuna hakikaten. Hakikaten olabilir. Ne gibi? Hakikaten kendisi sayı harftir. Ne gibi? Kemensurin ve miskinin ve ammarin kelimelerinde. Ra, nun. Değil mi? Bunlar nedir? Hakikaten asıl harftir. Ev hükmen. Hükmen de olabilir o sayı harf. Nasıl? Hükmen. Hükmen sayı harfi nasıl oluyor? Ahirinde vav ya bulunur da makabli sakin olursa o ne hükmündedir? Fi hükmü sahih. Delvun, vabyun. Bunlar neydi hep? Mülhakun bis sahih. Naivcilere göre bunlar mülhakun bis sahih. Sayıya mülhak. Niye? Ahirinde illet harfi var ama o illet harfinin makabili nedir? Sakin. Sakin olduğu için hükmen sayı hükmündedir o. O harfe ne denir? Fi hükmü sahih. Sayı hükmünde. Binaenle feyeşmelü şamil olur o zaman kavlül musannifi. Harfun sahihun. Sayı harf. Asli olan sayı harf. Kavli şamil olur. Neye şamil olur? Neye şamil oluyor? Efendim. Misle mermiyin ve med'uvvin. Mermiyun ve med'uvvun kelimelerine de şamil olur. Niye? Bunun ahirinde vav var. Ya var. Tamam. O vav ve ya ahirinde var. Ama makabli sakin. İzâ kâne makablehumâ sakin. Evet. İlâken olduğu zaman makablehumâ sakine. Makabille sakin olursa yekûnâni fî hükmü sahih kedelvin ve vabyin. Tamam. Bir ismin ahirinde illet harfi bulunur. O illet harfinin makabli sakin olursa o ne hükmündedir? Mülhakun bis sahihtir o. Sayıya mülhak. Fe innel harfel ahire minhuma. Fe innel harfel ahire son harf minhuma. Yani bu mermi ve med'uv kelimelerinin son harfi birincisinde ya, ikincisinde vav. Fi hükmil harfi sahih. Sayı harf hükmündedir fi asalette. Az önce söyledik illetini yani. Makabli sakin olduğu zaman. Yani idâkâne makablemi sakinen. يَكُنَانِ فِي حُكْمِ الصَّحِيِّ Sayı hükmünde olurlar. Peki. Ahirinde asli olan sahih harf, hakiki veya hükmü sayı harf bulunan isim, öyle bir sayı harf ki قَبْلَهُ مَدَّتُ Metin. قَبْلَهُ مَدَّتُ Yani قَبْلَ حَرْفِ الصَّحِيِّ مَدَّتُ O sayı harfin öncesi de nedir? مَدَّتُن مَدْ harfidir. Meddetü. Meddir yani. Çeken harf. Nedir yani o meddetü? Ey yani el elifu. Ey yani elifun eliftir. Evet vavun vavdır. Evet yaun yadır. Peki bu elif vav ya sakinete yani. Sakin olduğu halde. Elif, vav, ya, elifun, ev, vavun, ev, yaun, sakineten, hareketu makablen min cinsiha. Bu da ne oluyor? Haber, evet. Hareketu makablen, makablin harekesi ise min cinsiha. Yani min cinsi elifi, min cinsil vavi, min cinsil yai yani. Yani entekün olmasıdır, el elifu sakineten, elifin kendisi sakin oluyor ve hareketu makablen fetha. Makablen harekesi. Ammar gibi. Velyav sakineten ve hareketu makabla kesra. Makabla herkese kesedir. Miskin. Velvav sakine. Vav sakindir ve hareketu makabla damme. Kemansur. Mansur gibi. Tamam. Evet. Şimdi vahterize bir kavli böylece bu sözü söyleyerek yani ve kablehu meddetün, kablehu meddetün diyerek nereden sakınmış oldu? Delvun zabyundan kaçınmış oldu. Vabyun, delvun, tamam. Ahirinde vav ya var ama mahkablinde met harfi yok. Tamam mı? Akıllı. Feinno leysel vav ve leyav fihima harfey harfi meddin. Med harfi değildir yani. La adem kemle sakini. Sakin değiller. Peki vahterede bir kavya hareketu makabla min cinsiya dedi. Efendim bunda da ne yaptı? Sakınmış oldu bak. Ruceil kelimesi. Ruceilun. Ruceilun. Efendim bak bakayım. Ruceilun kelimesinin ahir harfi sahih mi? Sahih. La. Makabinde de met var mı? Met yok. Ya var. Ya met değil ki orada. Ya met değil. Değil mi? Çünkü ne dedi bak. Vav veya efendim elifun elifun elifun elif veyahut da vavun vav evet vavun vav ev yam ya sakin etün. Sakindir. Elifun ev vavun ev yaun elif vav ya sakin etün. Sakindir. Hareketu makablen min cinsi ya. Makablinin hareketinin cinsi de makablinin hareketi de min cinsiha. Yani min cinsi min cinsi min cinsil elifi evil vavi evil ya yani. Bunların hareketini cinsi. Öyle sakineten de okursun, sakineten yaparsanız haber olur. Tamam mı? Sakineten de yapabilirsin. Sakineten olursa daha güzel oluyor değil mi? Peki. Peki ruceil kelimesinde böyle bir şey var mı? Yok. Veya ruhayl. Rahlun, ruheylun. Rahlun, ruheylun. Raculun, ruceylun. Sinnevr. Sinnevru. Sinnevrun kedi demek. Sinnevrun. Sinnevr. Sonu harfi sahihtir. Sinnevrun. Sondan bir son harf. Ra. Tamam. Makablinde vav var ama harfi metti. Tamam mı? Evet. Feinel yavru la tusemeyen meddeteyn. Bunlar med harfi denmiyor bunlara. Niye med harfi? Le ademe hareketi ma kablehuma min cinsihim. Ma kablinin hareketi bunların cinsinden değildir. Ma kablinde vav, vavun ma kablinde feta var. Ne olması lazım? Sinnevde, sinnu olsa o zaman olur. Anlaşıldı? Şimdi vav ne zaman harfi met oluyor? Tecvitte. Ma kablin mazmum. Ya ne zaman harfi met oluyor? Anlaşıldı. Peki vel muradu biha. Vel muradu kastedilen neyle biha? Yani bil meddeti. Medde ile burada kastedilen nedir? El meddetu zaidetu. Yani zaid olan. El meddetu med harfi. Ez zaidu zaid. Yani elif vav ya. Elif vav ya ama ez zaide yani. Kastedilen el meddetu. Yani el elifu vel vav vel yav ez zaide. Litebadüriha. Litebadüriha. O ziyadelik tebadür ediyor ile zihni. Zahit olması zihne hemen geliyor yani. İlâ zihni sami'e. Yani hîne semi'el medde. Med harfi dediğin zaman Sami'nin zihnine hemen ne tebadür ediyor? Demek zahittir yani. Niçin? Li galebetiha. Ziyadeli galip gelir. Yani harfi medde ziyadeli galiptir. Ve kesretiha. Ve kesreti vardır yani. Çoktur yani. Zahit olarak gelmez. Fe'ilen feyahrucu minhu minel kısmi sani nahvu muhtar. Bak muhtar çıkıyor. Muhtar kelimesine bak şimdi. Muhtar kelime harfi sahih mi? Sahih. O harfi sahihten önce harfi met var mı? Bakıyorsun şimdi harfi met gibi duruyor. Ama harfi met değil işte. Muhtar muhteyirun. Muhteyirun. Değil mi? İsmi fail olursa. İzâken ismi fail. Ve izâken ismi mef'ulün muhteyirun. Harfimet yok orada. Anladın? Zahit değil yani o. Hayre kökünden geliyor. Hasli harftir yani o. Muhtar olmuş. O sonradan muhtar olmuş. Asluhu muhteyirun. Kulübetil yav elifen. Litaharrik yav enfitahi. Anladın? Nahmu muhtar ve munkadin. Munkavidun. Munkavidun. Kulübetil vavu elifen. Litaharrik yav enfitahi. Feinne harrul meddi ellezi fihima bunlarda bulunan harfi med. Şu anda harfi med. Leyse bir zahid. Zahid değil ki. Ben bilakis Ezzaydu fil evvel el mim ve ta. Birincisinde zayid olan mim ve ta'dır muhtarda. Hayire kökünü. İkincisine zayid olan nedir? El mimu ve nun. Elif ve nun. Bak, elif var. Bir de mim şey nun var. Mun kad in kade. Kavededen geliyor. Tamam mı? Kave. İnkade, yankadu, inkiyadun, fevve munkadun, ey munkavidun. Kavede. Kulübetil vav elifen. Anlaşıldı. Zahit olan nedir orada? Mimnun. Vel elif, buradaki elif. Fihi mayrekten munkalibet anil ya'i, birincisinde ya'dan, vel vav vav'dan ikincisinde. Ama hangi vav ya? El asliyeteyn. Herkes de asıldır. Liyennel asle, fihime. Bunlar da asıl nedir? Hayır. Ha, ha yere kavede. Evet. Sümme nukle ila babil iftial. Ondan sonra iftial babına nakledilmiş. Birincisi muhtar. Munkat nereye nakledilmiş? İla babil infial. Bu da infial babına nakledilmiş. İnkade iftial. Peki. Fe innehu la yuhdefu hasbedilmez. Bisebitler minhu. Yani min muhtar. Muhtar kelimesi. Ya muhtaru idha ruhime. Terhim yapıldığı zaman illa hasbedilir el harful ahiru. Son harf hasbedilir. Ya muhta, ya munka. Tamam mı? Elif gitmez orada. Ve huve ra. Birincisine ra'dır, ikincisine de nedir? Daldır yani. Tamam. Peki. Ve inkâne eğer olursa gayre zâlike. Bu dediklerimizin dışında olursa. Yani ellezî uride terhîmuhu, terhîmü murad edilen isim bunların dışında olursa. Yok hocam atladık. Atladık mı onu? Vehüve. Heh, vehüve. Ha tamam. Son harf hasbedilir. Yani ra o zaman nereye girmiş oluyor yani? Bunların dışındakine o zaman bir harf hasbediliyor ya oraya giriyor. Tamam. Vehüve. Vel halu ennemâ fi âhiriye harfun sayyun kablum meddetün. Ahir harfi sayı olup da kendisinde zâid med harfi bulunan münada. Halbuki ekseru min erba'atin. Ekseru min erba'ati ahrufin yani. Ekseru daha fazladır. Min erba'ati ahrufin dört harften daha fazla olacak. Ekseru min erba'ati ahrufin. Evet. Dört harften fazla. Ne gibi? Kemansuri. Mansur lafzı gibi. Mansur. Bu nedir? Misalun likevnil medde zayidin vav. Misalun likevnil medde zayidi zayid metarfi. Bu da vaven vav olduğuna örnektir. Ve miskinin miskin gibi. Bu da misalun lima yekünü. Bizde bir ammar var ama o olmayacak değil mi? Ammar geliyor. Yok. Kemansurin ve ammarin ve miskinin. Ammara geliyorum da. Sizde takdim tehir yapmış. Kemansurin mensur. Mensur neyin misali? Misalun likevnil meddeti zaideti vaven vav olduğunu örnek. Ve miskinin miskin. Bu da misalun lima yekünü. Lima yekünü efendim yani ya olduğunu örnek. Ve ammarin ammar. Bu da misalun likevnil meddeti zaide elifen. Ama bu dört haftan fazla değil. Nasıl fazla değil? Ammar. Ayın ha, bin. İki tane mim. Tamam. Bir tane elif bir de var. Tamam. Beşer. Evet. Peki şimdi bu talil yapıyor. Niye? Vel halu ennehu ekseru min erba'ati ahrufin li'ella yelzeme lazım gelmesin diye min harfi harfeyn iki harfin hasbedilmesinden yani bir sebebi terhim sebebiyle iki harfin hasbedilmesinden dolayı lazım gelmesin minhu bu kısımdan iki harf hasbedildiği zaman lazım gelmesin. Ne lazım gelmesin? Ademu bekaihi ademu bekail münada münadanın baki olmaması kalmaması yani ala ekalli ebniyetil mu'rabi mu'rabin binalarının en azı üzerine kalmaması için. Şimdi iki harf hasbettin şimdi. İki harf hasbettiğin zaman dört harften fazla olacak ki en az üç harf kalsın. Yani. Yoksa onu ikiye düşer yani. Anlaşıldı. Ve innemâ lem yahud almadı. Musannif hâzel kaydı. Bu kaydı dikkate almadı. Yani kayde kemli hurufi ekseren min erbaati ahrufin. Harflerinin sayısının dörtten fazla olması kaydını dikkate almadı. Fi kavli ziyade tani fi hükmül vahideti. Bir hükümdeki ziyadelikte iki ziyadelik. Bir hüküm olan bir ziyadelik hükmünde iki ziyadelik derken burada ve huve ekseru min erbaati ahrufin demedi. Bu kaydı dikkate almadı. Değil mi? Yani şöyle demedi. Fe in kana fi ahirihi ziyadatan fi hukmil vahideti ve huve ekseru min erbaati ahrufin. Orada da yine yani bu kayıt dikkate alınıp da daha aşağı düşmemesi için dikkate alması gerekirdi. Almadı bunu dikkate. Niçin dikkate almamış? Lianne nahve subun. Mesela subun kelimesi. Sübetun. Sübetani subun. Sübe cemaat demek. Tamam mı? Ve kulun. Kulun kelimesi. Bu da kuletünün cemisidir. Kuletun. Kuletani kulun. Şedde yok. Kulle değil yani. Ha. Kulle değil. Kuletun. Kuletani kulun. El haşabetü sagira demek. Küçük odun parçası. Elleti yadribu sıbyan. Çocuklar ona vuruyorlar. Bir haşabetü kebire. Büyük odun parçasıyla vuruyorlar ona. Böyle havaya kalkıyor. Çelik çomak oynuyorlar ya. O. Oh. Yukarı da bir türkü. Çelik. Çelik. Çelik oynuyor. Evet. Bunun gibisi yurahkamu terkim edilir. Bir harfi ziyade teyhi iki ziyadeliğin de hasbıyla terhim ediliyor. Bak vavnun gider. Vavnun gider. Çünkü liennevma zidi tamma'an fekâneta fî hükmü ziyade vahide. Bak bu kayıt dikkate alınsaydı o zaman ne lazım gelir? Bunlar bu şekilde terhim edilmemeleri lazım gelirdi. Değil mi? Ama subu. Subu ne? Subu. Kulu diye kalıyor. İki harfle kalıyor. Ha, şimdi cevap veriyorum. Yani bak eğer bu kayıt dikkate alınsa o zaman bunların terhim yapılmaması lazım. Halbuki bunlar terhim yapılıyor. Yani veleyse lemur kedalik. İş böyle değil yani. Tamam. Niye? Lene yurakhan bunlar terhim ediliyor. Sevam bakiye ba'de terhim ala akalli ebniye evla. İster iki harfi kalsın, ister üç harfi kalsın. Ne kalacak kalsın? Yatübetü. Yatübetü'den de te hasb edildiği zaman da yatübe diye kalmıyor muydu? Yaşatü, yaşa. Tenisle hasb ediliyor, iki harf kalıyor. Kardeşim terhimden dolayı iki harfi kalmıyor ki. Terhim zaten onun yapısı öyleydi. Ona cevap veriyor şimdi. Diyor ki peki niye? Lene yurahham terhim ediliyor bunlar. Evet. Sevam bakiye ba'de terhime ala ekallil ebniyeti evla. İster harf sayısı itibariyle terhimden sonra isimlerdeki binanın en azı üzerine kalsın, isterse kalmasın. Hiç fark etmiyor. İki harf. Niçin? Lene beka'el kelimeti fihi. Yani fi nahvi kulun ve thubun. Kulun ve thubun gibi kelimelerde kelimenin kalması ala harfeyn iki harf üzerine kalması ba'de terhimi. Terhimden sonra iki harf üzerine leyse lit terhimi. Leyse değildir lit terhimi. Terhimden dolayı değildir. Neden dolayıdır? Terhimden dolayı değil. Neden dolayı? Bunların kendilerinde iki illetten dolayıdır. Arkada da anlatmıştı bunu. Değil mi? Bir önceki sayfada onu anlattı ya bunlar. Leyse değil lecid terhim. Bel ma'attâ'i eydan kânı nakısa. Yani bunlar ta ile beraber de zaten nakıs idiler. An selâseti ahribin. Üç harfden aşağı idiler zaten. Ta ile beraber bulunca sübe. Sübe kelimesi ta varken ta kelimeden sayılmıyor ki. Ta tenisi delalet eden bir harf. Asli vaz'ında bunlar böyle yani terhimden dolayı değil ki hatta yelzeme yani bekaul murab ala akalil ebniyeti bila illetin mucibeti ben kablet terhimi eydan kâne kezalik yani bunlar terhimden önce böyleydiler yani kemâ kulna fî nahvi sübe başa evet Hudifeta. Hudifeta ne demek? İki harf hasbedilir. Hudifeta eyyan el harfanil ehirani fi kilel kısmeyni. İlk iki kısmın her ikisinde de bir hükümde iki ziyadelik bulunan ya mervanu ya esma ya merve ya esme. İki harf sonundan hasbedilir. Elif nun gider. Elif ile hemze gider. Ya esme ya merve olur. Bir de ahir harfi sayı olup da kendine met harfi bulunan kelimeler ya miskinu, ya ammaru, ya mensuru iki harf hasbedilir. Ya mensu, ya miski, ya amme olur. Hudifeta eyyan el harfani el ahirani fi ikilel kısmeyni. Birinci ve ikinci kısmı her ikisinde iki harf hasbedilir. Bir sebebi terhim. Terhim sebebiyle ne yapılır? Efendim iki harf hasbedilir. Anlaşıldı. Peki ama imdi hazful harfeynil ahireyn son iki harfin hasbedilmesi bir anda hasbediliyor iki harf. Fil kısmı evvel birinci kısımda yani birinci kısım neydi? Ma kana fi ahirihi ziyadetani fi hükmü ziyadetil vahide felima kâneta felima kâneta şundan dolayı felima kâneta fel illeti kevnihima yani felima kâneta olmalarından dolayı fi hükmü ziyadetil vahideti bir ziyadelik hükmünde olduğu bir harf sanki zayet gibi yani fekema zideta ma'at sanki bir anda ziyade kılındıkları gibi hudifete ma'at hudifete hasf olundular ma'an indel hal yani nasıl ki ziyade edildiklerinde ikisi birden geldiler hasf edildiği zamanda da ikisi birden ne yaptılar hasfedildiler. Bundan dolayı. Anlaşıldı? Evet. Ve emma imdi, yani hasbul harfeynil ahireyn, iki harfin, son iki harfin hasfedilmesi, fil kısmı sani, ikinci kısımda, ikinci kısım neydi? Ma fi ahiri harfun sayhun kablehu meddetun, değil mi? Ve hu ekserun min erbaati ahrifin. Dört harften fazla olup da, son harfi harfi sayı, ondan önce de med harfi bulunan münadalarda da, sondaki iki harfin hasfedilmesinin içindir. Feli ennehu çünkü lemma hudife ne zaman ki hasfedildi el ahiru son harf hasfedildi ma sıhhati ve asaleti asıl harf sahih harf olmasına rağmen yani ma kevnihi sahihan asliyen min şe'ni en la yuhzefe bila illetin mucibe gerektiren bir sebep olmadıktan sonra vacip kılan bir sebep olmadıktan sonra hasfedilmemesi gereken ki asıl ve sayı olan harf ki hasfedildi hudifet el meddetü zaidetü hudifet hasf olundu el meddetü zaidetü yani vecebe hasful meddeti zaide kablehu ma da'fi ve ziyade o zaittir zayıftır onun da ne yaptı hasfedilmesi ya mensuru ra gidiyorsa vavniye gitmeyecek o da gitti ya mensu ya miskinu nun gitti kendi önceki zayid ya da gitti. Ya ammaru. Ra gitti. Ra'dan önce zayid durumda olan eliften ne yaptı? Gitti. Anlaşıldı? Ya. Yani şimdi asaleten bulunan harf, sayı olan harf hasfedildiği zaman da hudifet el meddetü zaidetü. Zayid med harfi de ne yaptı? O da hasfedilmiş oldu. Niye hasfedildi? Bak bunun gerekçesine de bir tane darbu mesel getirilir. Lella yeri de varit olmasın diye. El meselü. Mesel. Darbe mesel, es-sairu. Meşhur Araplar arasında yaygın, yayılmış bir mesel var. Darbe mesel var. Tamam mı? Yaygın bir darbe mesel var. Sülte alel esedi, sülte alel esedi ve bülte anin nakadi. Böyle diyorlar Araplar. Tamam mı? Sülte, yani hamle ettin, teveccüh ettin, saldırdın alel esedi, aslana saldırdın, yani tamam mı? Aslana saldırdın da vebülte hifte yani korktun he. Vebülte korktun yani sen aslana saldırdın ama korktun vebülte korktun. Neyden korktun? Anin nekadi. Kuzudan korktun he. Şimdi sen yani ra'yı hasbettin ammarudan da Sayı harfi hasbettin. Elif'e gelince hasbedeyim abi. O da o ne? O kuzudur. Kuzu hükmünde. Yani sen aslana saldırdın da şeyden korktun yani. Kuzudan korktun ha? Olur mu? Anladın orayı? Yani böyle denilmesin diye yani ha. O zaman adama derler ki aslanlığa saldırdın, sayı harfe saldırdın, onu hasbettin de onun makabrinde bulunan zahit harfe gelince onu hasbetmedin. Böyle bir şey olur mu? Sayı harfe hasbettinse onun peşine zahit harfi de ne yapacaksın? Hasbedeceksin. İşte bu meşhur darb-ı mesel ne yapmasın lazım? Gelmesin. Sulte alel esedi ve bülte anin nekadi. Sulte saldırdın, hücum ettin, hamle ettin. Alel esedi, aslana savle yaptın yani hamle yaptın, cüret ettin, aslana hücum ettin. Ama ve bulte hifte manasında yani korktun ha, korktun efendim, korktun neyden? Anin nakadi, sigarul ganem demektir, kuzu, kuzudan korktun yani. Evet, ne demek istiyor? Yani sen say harfi, aslana benzeyen sayı harfi hasfetmekten çekinmedin de efendim kuzuya benzeyen zahit harfi hasfetmekten çekindi. Olmaz hani böyle bir şey. Madem ki sayı harfi hasfedilmişse zahit harfi de ne yapılır? Hasfedilmiş olur. Evet. Ve inkânel münâde. Yeter.